Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag, det tredje, i 3.3.2019, og vi har med fuqah at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu, fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu, falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi har nået frem til المسح على الخفين، at stryge over fødderne, hvor man har trukket noget på den. Og det er det, vi kommer til at snakke om. Hvad er الخفين؟ Først så skal vi forklare, hvad الخف. Al-khuf, det kan være en læderstof, man syr den ligesom et sok, og man tager den på, så har den en lynlås på siden. Eller den kan være ligesom et sok, hvor man sætter sin fod ind i, og så trækker man det op. Der er mange måder, hvor man definerer selve khuf på, eller khufain, de flertal. Vi kommer til at snakke om at stryge på lederkhuf, og vi kommer til at snakke om at stryge på sokkerkhuf, og vi kommer til at snakke om med hensyn til at stryge på sko og amama og alle lignende. Først så skal vi ligesom kigge på, er det en rukhsa? Er det noget Allah har givet os, så vi kan benytte os af det? Eller er det noget, man gør, fordi det er obligatorisk? Eller er det en erstatning? Hvis vi kigger på det, så er al-khuf en hjælpemiddel. Du kan benytte dig af, du kan også lade være. Men vi har al-afsul. Hvad al-afsul? At vaske. Og når du tager noget på, så er det fordi, det skal være en rukhsa. Det betyder en hjælp for dig. For eksempel når det er koldt, så, og når du er på arbejde, når du er det ene og det andet, så er det lidt besværligt, at folk de skal ligesom tage deres sko af og tage deres strømpe af, og så står det op på en vask på arbejde, og så går det i gang med det der vaskeri. Eller hvis man er under rejse, man skifter tog og bus og kører i bil, så skal man hele tiden ligesom skifte strømper, tage strømper, skifte strømper, og tage den af, og så vaske fødderne, og det er en besværlighed. Så er det en rukhsa. Hvad betyder rukhsa? Tilladelse. Det er en tilladelse, Allah har gjort for os. Allah har givet os, ligesom når man er rejsende, Allah har givet os en tilladelse, at de fire rak'a bliver lavet om til hvad? To. Til to. Og hvorfor har Allah gjort det sådan der? For at gøre det nemt for alle. For at gøre det let og nemt for alle. Ligesom når man er rejsende, så har Allah også gjort det nemt for folk at give dem en rukhsa, at de kan bryde deres faste. Hvorfor har Allah givet folk lov til det? Aisha siger, vi rejste, nogle af os var fastende, og andre af os var brydende. Det betyder, at de var ikke fastende. Og ingen af os, der sagde noget til hinanden. Så enhver individ ved præcis, hvad deres behov for om de vil tage imod rukhsa eller ej. Der er ofte folk, der siger, Sheikh, jeg er rejsende, jeg skal være i Tyrkiet, i min familie, og bo op i landsbyen, i mit hus, og skal jeg bede som en rejsende? Jeg står, der er en jamia ved siden af. Du kan passere hver dag til jamia og lave salat i Danmark. Du laver næsten ikke salat i jamia. Du kan gå om morgenen og lave morgenbønnen i masjid. Og så kommer du hjem og spiser morgenmad. Så kommer duhur, så går du i jamia. Og så kan du bede duhur, og så komme tilbage. Så er der asr. Det her atmosfære, som du har ikke følt i Danmark, mens du er her, så er det meget godt, du praktiserer det der. Så hvad er bedst, at du beder som en yahudi i dit hjem, alene, lukket, isoleret fra omverdenen, eller du laver en imanpuster, hvor du kommer i masjid regulært, kontinueret, og laver og forhøjer din iman og møder muslimerne, så når du har den her imanpuster, når du kommer tilbage, selvom den bliver svag, så du glæder dig til næste gang, du kommer hjem og gør det andet. Der er forskel. Og det er derfor, at ligesom, der er mange mennesker, der er ligesom regulerer på, at jeg rejser til Tyrkiet, så er jeg rejsende, så kan jeg bryde min faste. Subhanallah. Du rejser til dit hjemland. Atmosfæren er islamisk. Folk er fastende. Magneteterne, de fleste er folk fastende. Du får den her gejst, at efter du har bedt Isha, så er der Tarawih, og så er der det der, hvor folk besøger hinanden. Der er det der familiesammenhold. Det er noget, du har mistet her. Så hvad er bedst? Nogle gange folk misforstår rukhsa. Hvordan? De misforstår, hvornår de skal bruge det. Hvis du er på forretningsrejse, så kan jeg godt forstå det. Hvis du rejser til et land, hvor der er ikke så mange muslimer, og der er behov for, at du koncentrerer dig om noget, så kan du gøre det. Rukhsa er, hvor der er behov, og behov er stort. Kan du følge mig? Og det er derfor, at der er mange mennesker, de misforstår, hvornår de bruger det. Yani for eksempel at tage strømper på, eller at tage huf på osv. Du gør det ikke om sommeren. Undskyld, det gør man ikke. Om sommeren, man gider ikke rende rundt med noget om fødderne. Undskyld mig. Når der er 35 grader, så synes du, at du skal dyppe dine fødder ned i vand, fordi du har det totalt varmt. Men hvornår er det problematisk? Når det er koldt. Så det første du gør, strømper, og så køber du sådan nogle futter, du har derhjemme, så du render med den, og så pigerne har de der lange strømper, og jeg ved ikke hvad, og under dyn, fordi de er varmt, eller de er koldt. Så kan I se, hvornår er der rukhsa? Rukhsa, at der er nogen, der render rundt med leder, de der strømper om sommeren, hvor man, når man sidder sådan i masjid, ham der, han har behov for at vaske sine fødder, fordi de kommer til at lugte. Så folk har misforstået, hvornår rukhsa. Rukhsa, at det er tilladeligt at benytte sig af det, når det er behov. Det gælder i alt. Tøj, hvordan stryger man? Der er mange, der siger, stryger man sådan lige til højre og venstre? Nej. Alle madahe tillader at stryge, og det er gældende for mænd og kvinder. Det er ikke en specifik. Det er ikke specifik for mænd alene, men det er også for begge. Folk kan benytte sig af det. Soldaterne kan benytte sig af det, politiet eller lignende. Altså vi snakker om muslimerne i det her sammenhæng. Og der kom masser af hadis. Vi tager nogle af hadis, der snakker om at stryge al-masah. Hadis af Ali radiyallahu anhu. Han sagde, لو كان الدين بالرأي, hvis vores tro har været logik, لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. At stryge under foden har været bedre end at stryge over den. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. Jeg har set Muhammad صلى الله عليه وسلم stryge over hvad? Over sin fod. Det betyder på den øverste del af foden. وقال علي أيضا سسي علي أوليا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يليهم للمسافر. Det betyder, at Muhammad s.a.w. har benyttet sig til at give os et tidsrum. Hvornår der er start, og hvornår der er slut. Han sagde tre dage med natterne for rejsende. Tre, hvad siger du? Tre dage med natterne for rejsende. Det er tre nætter. Nej, man siger tre dage med natterne. Det betyder dagtimerne og nattimerne. Det er sådan, man siger på arabisk. Okay. Du har dag, og du har nat. Tre dage, tre det vil sige døgn. Ja. Så kan du sige på dansk, man siger tre døgn. Ja, okay. På arabisk, vi kender ikke til døgn. Du har dag, og du har nat. Ja. Nej, det er ikke tre nætter, tre dage. Nej, nej. Så det er seks dage. Så det er tre døgn. På dansk, man siger tre døgn. Mm. Hadisen fortæller dig, at det er dag, fordi hvis du kigger på salat, så er det opbygget på daghold, nathold. Daghold, så har du fajr isoleret. Det er før, man siger, før shuruq. Ikke også? Og så, når solen lige på vej til at komme op, al-buzur. Så kommer duhur og asr, dit tidsrum, hvor man siger, der slutter dagen. Starten, slutter den. Midtpunkt. Og så står den, og så på vej væk. Så kommer natten, og det er maghrib og isha. Kan du følge mig? Hvor den slutter hen til fajr. Så har du daghold, nathold. I Danmark man siger døgn. Men vi kører efter salawat. Så her, så siger han tre nætter, eller tre dage med nætterne. Det betyder tre døgn. Og så siger han wa yawman wa layla. Det betyder et døgn. وَيَوْمَنْ en dag, dag og natten. Det betyder et døgn. Døgn. Hadith al-Mughira ibn Shu'ba. Hvorfor nævner man tre døgn og en døgn? Det er for rejsende. Og tre for rejsende og en tre døgn for rejsende, en døgn for beboere. Ja. Hadith al-Mughira ibn Shu'ba. قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَتَوَضَّ. Han, Mughira ibn Shu'ba sagde, radiyallahu anhu, jeg var sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han lavede wudu. فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزَعَ خُفَّي. Han gik ned for at fjerne hans strømper. Og det her, det er en indikering for respekt. Hvordan? At sahaba vil hjælpe profeten sallallahu. Så sagde Muhammad sallallahu, فقال دعهما لهم باع فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما لهم باع. Da jeg tog det på, jeg havde, så har jeg lavet wudu, så de var rene. Og så stryg han over dem. Vi tager alle de ahadis vedrørende de her emner, og så kommer vi til diskussion. Hadith Safwan ibn Assal, han sagde, amarana, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, vores profet har beordret os, an namsaha ala al-khufayn, idha nahnu adkhalnahuma ala tuhur, thalathan idha safarna, wa yawman wa layla idha aqamna, wala nakhla'ahuma min ghaitin wala bawl, wala nakhla'ahuma illa min janaba. Hadithen siger, at Muhammad har beordret os, når vi har taget vores strømper eller sok på, den der leder sok, så skal man stryge på den. Tre dage for rejsende, eller tre døgn for rejsende, og et døgn, når man er boende. Og vi må ikke tage det af, hvis vi har været på toilettet, på toiletbesøg, om det er din store eller din lille. Men vi tager dem af, når vi har begået janaba. Det betyder, at når en mand har været sammen med sin kone, så skal man lave rusul. Og rusul er brydende for dem. Hadithu Jurayb, radiyallahu anhu, annahu bala thumma tawadda, wa masaha ala khuffayhi, Jurail har været ind og lavet vand, tisset, og så stryger han, laver han wudu, og så stryger han på sin ledersok. Faqila lahu, der blev sagt til ham, taf'alu hakada, yani du vasker ikke dine fødder? Qala na'am, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal, thumma tawadda'a wa masaha ala khuffay. Jeg har set vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tisse, og så laver han wudu og stryger på sin ledersok. Og hvis I kigger, så kan I se, at Jarir, han kom ind til islam efter, hvornår? Efter Ma'ida kom ned. Og hvorfor fornævner vi surat al-Ma'ida? Fordi surat al-Ma'ida, fordi der er nogen, der siger, at surat al-Ma'ida er nasikha, den har slidtet. Ja, ayyuha alladhina amanu idha kumtum ila salah. Kan I huske det, ayah? Og her siger de, at Jarir kom til islam efter Ma'ida var ankommet. Det betyder, at strygningen over sok kom, og, eller var fortsættende. Det vil sige, at de gjorde det også der. Imam al-Nawawi, han siger i Sharh Muslim, og I ved alle sammen, der er mange mennesker, der tror, at Ibn Hajar, han er den eneste, der har lavet Sharh til Fath al-Bari. Amen? Til Sahih al-Bukhari. Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Og så er der mange, der siger, at Nawawi, han er den eneste, der har lavet Sharh for muslim. Og det er ikke rigtigt. Det er nogle kendte shuruh. Der er også andre, der har lavet Sharh. Sharh, hvad betyder det? Forklaringer. Altså nogen, der har forklaret hadith. Og det er derfor, at nogen siger, at Fath al-Bari, det er den bedste. Stop. Det er en af de bedste. Imam al-Nawawi har lavet Sharh for muslim. En af de bedste. Der er også andre. Så, at du ikke ved det, jeg har hørt nogle shuyukh kalde sig selv shuyukh. Fath al-Bari og Imam al-Nawawi, så sagde, der er andre shuyukh. Og det er der ikke. Så sagde, gå hen og tjek. Det vidste jeg ikke. Du skal ikke benægte noget, du ikke kender. Kan I følge mig? Ja. Nogle gange, det er ligesom, hvis der kommer en og siger til dig, der er brand på den næste gade. Det kan være sand, det kan være hvad? Falsk. Hvordan kan man ligesom bekræfte det? Observerer. Tag derhen, åbn tv, og så se, der er brand på den anden side, så okay. Så nogle gange, så skal du ikke benægte, før du selv ved det. Og det er faktisk meget vigtigt. Han siger, وقد روى المسح وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابه ده هذا سمن الصحابه طه لاو تنها احاديث فيغانه اتستري بو سارن و من كايك تلدن وجمع بعضه رواته فجاوز الثمانين نون سيدع في روايه Al-Hassan al-Basri, han siger, jeg har hørt fra 70 af sahaba, der snakkede om at stryge på sang. Og Amir al-Mu'minin, Ali, radiyallahu anhu, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Bilal, wa Hudhayfa, wa Burayda, wa Khuzaima ibn Thabit, wa Salman, wa Jarir, alle dem har anerkendt, at man må gerne stryge over sang. Eller ledersok. Hvem har været benægtende af shia al-imamiyya? De har benægtet at stryge. Fordi de anerkender at stryge på hvad? På foden, direkte. Shia, når de laver wudu, så vasker de foden? Med dem, altså huden, så de rammer. Nej, først så vasker de foden. De er ligesom jahud, de starter baglæns. Først, så vasker de fod. Men for at gå væk fra khilaf, så har de lavet det sådan der. I alle deres templer, de laver et sted, hvor de laver wudu. De prøver at efterligne muslimerne. Så laver de en ring, hvor der er en bassin omkring der, hvor du laver wudu. For du kan komme ind til wudu, så skal du gå i vand. Så det der sø, som de laver omkring, så vasker du fødden, så går du op, så laver du wudu, og så stryger du på dine fødder. Så laver de. Kan I følge mig? Mm-hmm. Og så siger de, strygning på khuf eksisterer ikke i din. Det har de benægtet. Og de har ikke været alene om det. Zaydiya har også. Al-Khawarij har også benægtet det. Men de sagde, at de kan kun benytte sig af det, når det er hvad? Darura. Når der er darura, så vil de benytte sig af det. De har haft masser af ting, som de har ligesom kørt som en form for støtte for deres madhab. Alle sammen. De siger, at surat al-Ma'idah har været slettende for alle de der med at stryge, fordi Allah beordrer. I ayah, ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salah. Når I er rejsende for at udføre ibadah, så skal I lave wudu. Og så nævner han hvordan. Så siger de, den er slettende for alle andre. Men ulema siger nej. Ayatul wudu fortæller om wudu. Og at stryge er ikke en form for erstatning for wudu. Det er bare faktisk en rukhsa. En rukhsa, fordi du laver wudu, og du tager strømper på, så er det imidlertid rukhsa. Imidlertid, hvad kalder man det? Tilladelse. Det vil sige, alle de hadis, der er kommet, det er lige meget. De kigger det ikke på. Okay. De siger, at den er slettende. Den er, det har været før, at den er et eller andet. Sådan er det jo. Okay. I skal lære en ting. Hvis du har en person, vi snakker menneskeligt nu, han har en holdning til et eller andet. Ikke fordi han er overbevist om, at hans holdning er rigtigt, men han vil gerne stå og leve og dø for den holdning, fordi han vil gerne ligesom fastgøre, at det sådan er det bare. Og det er derfor, der er forskel mellem hvem som helst af ulama. Og det er derfor, at Imam Shafi'i, når han diskuterer, han sagde, jeg ønsker, at han er hos min, ham jeg skal diskutere. Fordi så kan han overbevise mig om haq. Derfor folk, som ligesom shia, de ønsker ikke at følge haq. De ønsker at stå fast i, at vi skal bare være imod. Ligesom vaskning af fødder, at de vil de ikke acceptere. De vil ikke forstå, at de siger masih, men alligevel de påpeger, at de skal vaske deres fødder. Men forvaskning, siger de, er noget, man skal gøre. Hvad med hadith, hvor Muhammad s.a.v. siger, وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, at selve hælene, de bliver i inden, hvis de bliver ikke vasket ordentligt. Problemet er, de står ved, fordi de vil ikke ligesom tabe ansigt. Jeg vil lade mig tabe ansigt og vinde Jannah, stedet for, at jeg ikke taber ansigt og havner i ilden. Er det ikke rigtigt? Og det er derfor, at de her typer er sådan der. Khawarij, de elsker at være på tværs. Lige meget hvad, så er Khawarij altid på tværs. Yani, de haram gør en dadel, der faldt på jorden, til at spise den. Siger, åh, måske er det, den tilhører en muslim. Haram. Men samtidig, han hiver en sahabi og hans kone. Sahabi og hans kone. Trækker den ned til floden, slagter ham, mens han siger, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Og dræber kvinden, åbner hendes mave, og tager barnet op og dræber barnet. Kan I se illustrationen af billeder? Hvilken jurum, på arabisk, når vi siger jurum, det betyder, hvilken kriminalitet er værd? At spise dadlen, eller at dræbe et person, en person generelt? Yani, når du sidder og sammenligner dadlen, eller at dræbe folk, mennesker, bare, hvis det er en yahudi også, hvis det er en kafir, hvis det er en whatever, bare i sig selv, at du tager et mand, og så dræber den bare i sig selv. Det her er noget, der overkommer alle kriminalitet. Men hos dem, den anden er vigtigere. Fordi de betragter det med halal og haram. Men det andet, de er din. Kan jeg se? Og det er derfor, hvis du tager mange khawarij, og du prøver ligesom at tage en diskussion med dem, så siger de, La ilaha illallah. Al-imam billah, og al-kufr bil-tagut. Men ala itlaqiha, er det bare sådan der? Svar nej. Og hvis du nævner noget, kufr. Hvem kan leve sådan et liv? Det er så meget med vores din, der er ikke noget rahma. Hvis vi kigger, hvornår kom ayat al-wudu, verset af wudu i surat al-Ma'idah, kom ned i Ghazwat al-Muraysi'a. Ghazwat al-Muraysi'a. Hvilken år? 6 hijri. Og hvornår har profeten s.a.v. udført masih, strybning, i Ghazwat Tabuk? Og hvornår er Ghazwat Tabuk? 9. hijri. Det vil sige 9. år hijri. طيب, hvad betyder det her? Kan I huske? Eller dem... I skal lære noget, der hedder An-Nasikh wal-Mansukh. Kan I huske? Asbab al-Nuzuls fag? Kan I huske An-Nasikh wal-Mansukh? Det har haft lidt. Ja, erstatning og slætning. Og når vi kigger på Koran-verserne, så kigger man altid på Koran-verserne afhængig af, hvornår den er kommet. Først så kigger man, hvilket år, hvilken måned, og hvilken sæson. Og hvis der er noget, der er kendt, for eksempel en rejse, eller en ghazwa, en krigslag, eller en episode. Er det rigtigt? Så det er derfor, når du kigger på surat al-Ma'idah, den kom den 6. hijri i en ghazwa, der hedder Ghazwatul Muraysi', hvor Allah definerer, hvordan wudu skal være. Så kigger man efterfølgende og siger, hvornår har Muhammad s.a.v. fortsættende udført strygning. Det blev set og sagt i masser af hadis i Ghazwat Tabuk, som foregik den 9. hijri. Det betyder, at vi snakker 3 års forskel. Så kan man ikke se, at det er slettende. Så alle dem, som er kommet med deres holdning, der hedder det ene eller det andet, hvad siger man så til dem? Farvel, venner. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det er en ommer. Det er Danmark. Det er en orme. Ja, det er en orme. Hvordan stryger man over khuf? Kayfiyatihi, hvordan man gør? Man starter med muqaddima til asabi'. Undskyld, tilgiv mig. Først, når man har, om det er ledersok eller lignende, så starter man med tæerne og trækker fra tæer og tilbage. Ja, på Facebook, kan I forstå det, jeg siger? Eller er det svært? Jeg kan desværre ikke... jeg kan ikke vise jer min fødder. Det ville også være en stor ejl. Men hvis I kigger på jeres tæer, så starter man med hånden, hvor man berører toppen, det vil sige starten af tæerne, og så kører man tilbage. Hvor meget tilbage skal man køre? Man kører, man siger, fra tæer til anklen. Er det ikke anklen her? Startanklen. Ja, starten af anklen. Og der... Hvad står der? Giver god mening, ja. Al-Malikiya er alene om, som siger, at man stryger over. Hvis der er nogen af jer, der er malikia, og det er faktisk bare sjovt, jeg har mødt med mange, som siger, at de er malikia, og de kender ikke til Maliks holdning. Malikia har en anden holdning end de øvrige. De stryger over, og de stryger nedunder. Og det er også baseret på en hadith, som faktisk er ikke sahih, Men det kommer vi til at tage. Og de resterende siger, man stryger kun over toppen. Og det er Hanafiya, Shafi'iya og Hanabila. Og kun Malikiya, der siger, at man stryger over toppen. Og det er sunnah eller mustahab, at man stryger ned under. Og alle har en ens. Men når man stryger, så stryger man, hvor man har lidt våde hænder. Og man stryger højre hånd med højre fod, og venstre hånd mod venstre fod. Er I med? Ja. Og på den måde, så kan man ligesom stryge højre hånd med højre fod, og hånden skal ikke være fyldt op med vand, ligesom mange jeg har set nogen. De tager bare en ordentlig glat vand, og så psh, ned. Nej, jeg måske forstå det. De skal bare være lidt våde, fugtig, khalas. Så spørger jeg, må der gerne være afstand mellem wudu og strygning? Eller skal det være kontinuert? Kontinuert, selvfølgelig. Yani, du kan ikke bare lave wudu af overkroppen, og så går du hen og laver sherry og sidder og drikker, og så bagefter laver du... La, habibi, du har glemt. Strygning er sammenhængende. Du kan også se højre hånd, og så stryge... Ja, det kommer. Nu fortæller vi, hvad sunnah er. Sunnah er, at Muhammad tog våde hænder, sådan lidt fugtige, og så stryger han højre hånd på højre fod, venstre hånd på venstre fod. Færdig. Så kommer den næste. Må man gerne stryge kun med en hånd? Ja, med højre, og så på venstre. Det bestemmer du. Men du må ikke alene tage venstre hånd. Hvad siger du? Også hvis du laver venstre hånd. Der er ikke noget galt i det. Okay. Der er ikke noget galt i det. Der kom en. Skal de se her. 2 sekunder. Ja. Shurut al-masah. Der er nogle betingelser for at stryge. Der er nogle betingelser for at stryge. At man har taget det, hvor man havde tahara. Yani, du skal have lavet wudu, og så skal du have taget det på. Du kan ikke bare tage en sok og sige, at jeg stryger, og så siger du, har du lavet wudu før? Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Jeg tror, rukhsa er sådan der. Nummer 1, det skal man have taget, når man har været wudu i forvejen. Og det er lige efter, ikke? Hvad siger du? Altså, der må ikke gå for en... Jo. Så længe du har wudu, så er det godt ikke noget. Ja, jeg har lige lavet wudu. Og så har jeg siddet og drukket te, og jeg har stadigvæk wudu. Og så jeg har ikke brugt min wudu, så tager jeg strømper på. Hvad hvis der går 2 timer? Der går morgen gør 40 timer. Så længe jeg har ikke brugt min wudu. Fordi folk de tror, at når det er, du vasker dine hænder, eller dine fødder, så skal du have det automatisk. Ja, der må, der må, nej, der må gerne, der, der må gerne. Der må gerne være, så længe du ikke bryder wudu. Så længe du har wudu, så må du gerne have din masah efterfølgende. Okay. Hvorfor kan du ikke forstå det? Det er ikke logisk. Det er fordi, hvis jeg går ud, jeg kan tage sokker på, så går jeg ud i haven, jeg jamen, så længe du har wudu, så har du wudu. Men min, det vil jeg... Jeg tænker med på snavs, skal vi snavs? Der sker ikke noget med snavs. Det er det der... Kan du huske, hvor vi snakker om taharatul makan, kan I huske det? Yeah. Altså der, hvor man kan sige renhed. Yeah. For salat. Yani, det er faktisk, jeg oplever tit, hvor folk kommer, jeg kan ikke blive her, der er beskidt. Så siger jeg, hvad er beskidt? Beskidt, at du ikke kan lave salat, eller beskidt på grund af din horisont for beskidthed. Beskidt for mig betyder, at der ligger urin eller afføring på jorden. Det er beskidt for mig. Skal du følge mig? Mortalsforholdet er, om du kan lave salat eller ej. Lige præcis. Og det er derfor, at mange mennesker misforstår beskidt. Der kan være, at du har nogle børn derhjemme, men de tisser ikke på gulvet, men der er beskidt. Der ligger lidt ris, og der ligger lidt ærder til siderne, og der ligger lidt støv her, og hygiejne hos folk er lidt forskellige. Så hvis der er nogen, der har en hygiejne, som lige med, at der ligger bare sådan normalt, hvad folk har, de laver så ja. Men for dig, du synes, det er beskidt. Men det er beskidt for dit holdning og din mening. Men det er ikke beskidt til at lave salat. Kan du følge mig? Mm. Ja. Og det skal man ligesom tage højde for. Og altid så kigger man på dhahir. Er det rent, så jeg kan lave salat? Baseret på hadith Muhammad s.a.w. وَجُعِلَ فِي الْأَرْضُ لِي طَهُورًا. Jorden er gjort for mig til at være ren. طيب, al-Malikiyya, de har fem betingelser for at stryge. Nummer et, at bære sok, når man har gjort ren, eller ligesom lavet wudu. Nummer to, at man laver tahara baseret på vand. Det må ikke være tayammum. Nummer tre, at selve tahara er fuldkomne. At man tager det på, efter man er lavet wudu. Automatisk, som I siger. Nummer fire, at ham der har lavet, eller ham der tager sokken på, eller vil ligesom tage den der ledersok på, mutrafan. Mutrafan, det betyder, at han tager det bare for sjov. At ligesom han vil bare gøre det, fordi han gider ikke lave wudu senere, eller vil beskytte sine fødder. De vil sige, at de insisterer på, at din intention er, at du tager det på grund af hvad? Jeg forstår ikke præcis. Nej. Nummer 4. De siger, det er faktisk meget sjov holdning, det har. De siger, hvis du tager din strømper, uden at du har nier, fordi du tager den, fordi du vil gerne lave strygning, så er det ugyldigt. De vil gerne have, at din nier er for, at når du tager det, så er det fordi, du vil bruge det til strygning på den. Kan du følge mig? Så hvis du har gjort det, fordi der er nogle insekter eller et eller andet, du vil gerne beskytte med fødder, men du har lavet wudu, og så tog den på, så siger de, så er den ikke gyldig. Og nummer 5, Allah yakuna asiyan bilipsihi, at han ikke gør det på grund af, at han er syndig. Og hvornår er han syndig? For eksempel, når man er i hajj eller umrah. Fordi man må ikke have al-makhid. Makhid, når du er til hajj eller umrah, libas al-ihram, så må du ikke have noget, der er syet sammen. Og så betragter de Malikia, at sådan nogle sok, at det er en form for makhid, at det er noget, som er syet. Tayyib, hvad så hvis det er koldt, og han kan dø af kulen, så er der ijaza, det vil sige, så er der tilladeligt. Men de betragter det slet ikke der. Hvad var det, du sagde, at man ikke gør det, når man er hvad? Syndig. Syndig, okay. Ja. Ligesom man er muhrim i ihram. Man må ikke tage strømper eller alt det der, bukser, skjort, alt det der. Ja. Vi sagde, der er tre shurut, som er gældende for alle. Den første sagde, at man har taget sokken på, når det er ren. Så kommer betingelse nummer to, som er gældende for alle. An yakun al-khuf tahiran. At selve ledersokken, den er ren i sig selv. Der må ikke være najis, beskidt. Og den er dækkende, at den dækker op over hvad? Kan man tage den af filmen? Nej. Nej, op til over. Ja. At den kommer op til? Ja, til anklen. Op til anklen her. Over de der to knop. Og nummer tre. إن كان متابعة المشي فيه بحسب المعتاد أتمنى كبرت أكوبه Og så er der nogle ulama, der siger, at man skal kunne gå 2 kilometer, uden der sker noget med det her. Det, der bestemmer det, det er selve jord. Hvis du har en grå jord, så kan det ødelægge det, du går på. Så at de per definition bestemmer, hvor meget man må gå med, og hvordan der vil ledes, det skal vi ikke bruge så meget tid på. Men, Abu Hanifa, han siger, at man skal bruge khuf, og så skal man lave en test, hvor man går en farsakh omkring 1 kilometer med det. Og hvis den beholder sin, altså hvis du går 1 kilometer med en leder på asfalt, du kan ikke engang gå herfra op til tankstationen, så bliver det revet stykker ned under. Det ser sig selv. Så hvis du går på, hvis du går på sand, om det strømper eller lignende, der sker ikke noget. Og senere kommer I hen til at følge noget, Abu Hanifa gjorde ved hans afslutningsfase, så modsiger hans holdning, og hvor han har trukket sin holdning tilbage, at han er benægtet at stryge på strømper. Abu Hanifa havde en holdning, der hedder, at de ikke tillader at stryge på strømper. Men inden han døde, han stryge selv på strømper, fordi han var dødende. Og han havde ikke andre muligheder end at lave wudu og stryge på strømper. Og hans elever, begge to, havde en modsat holdning end, han, end ham. Og deres holdning har været, at de tillader at stryge på strømper. Så Abu Hanifa ved hans indfase, han tilladt at stryge på strømper. Og han følger det stadigvæk ikke, men det skal vi ikke gå ind på, det kommer. Abu Hanabila siger med hensyn til test, de må gerne gå mod det, men de er afhængige af al-uruf. Det der bestemmer at gå med sådan noget khuf, de er afhængige af al-uruf. Der er forskellige uenighed blandt ulama med hensyn til shurut, det man kalder betingelse for khuf, altså sok, ledersok. Og de er jo enige. For eksempel nummer 1, hvis vi tager den. An yakun al-khuf sahihan saliman min al-khuruq. At selve ledersokken, den er uskadelig. Det vil sige, der er ikke huller i den. Er det nogen khilaf det her? Ja. Shafi'iyya og Hanabila, de siger, der må, altså, hvis vi kigger på det, så siger det Shafi'iyya, at der må ikke være huller. Abu Hanifa siger, at der må gerne være det, man kalder, en lille hul eller lignende, så længe at man ikke kan se en stor tog eller et eller andet. Og det er derfor, der er uenighed blandt ulama. Nummer 2. An yakun al-khuf min al-jild. De siger, at selve sok skal være af leder. Ellers må man ikke bruge det til at stryge på. Og at ulama er uenige i det. Jeg nævner det bare. Men så er der nogle folk, der siger, hvad med strygning på almindelige strømper? Abu Hanifa al-Bada'i' og Dar al-Mukhtar, Hashid ibn Abdin. Al-Bada'i' bind nummer 1, side nummer 10. Og Dar al-Mukhtar, Hashid ibn Abdin, bind nummer 1, side nummer 348. Der siger Abu Hanifa, Ajazu al-Mas'ha ala al-Jawrabayn al-Thakhinayn, بحيث يمشي به الإنسان فرسخا فأكثر فيثبت الجورب على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته. أبو حنيفة سيئة هي تلت أتسطوي بسترمبة سم إعلال أستف سليه دي أتشيك ومن كساكن سكو مدن أون أتي دانا سكاد فيس من كو أون فرمد. الحنابلة سيئة هي تلت أتسطوي بسترمبة سليه دي أسلنة بفوضن og de sidder tæt. Shafi'iyya og Hanabila siger, at stryge på khuf, som har lidt huller, og selvom de sidder fast, så er det tilladt at stryge på den, så længe at de har navnet, der hedder strømper. Yani, dem som har strømper, og så kan man se, at de der fem fingre kommer ud, altså tæerne kommer ud, så er det ikke strømper længere. Er vi enige? Så har det fået noget huller i hvert fald. Tre. Hvor meget klokken? Og 44. Subhanallah. At selve khuf er mubah. Hvad betyder mubah? At den er ikke stjålet. Og det gælder for strømper. Hvis du stjæler strømper og tager den på, så siger ulama, det er ikke tilladt for dig at lave mask på den. Nummer 5. At den er ikke synliggør foden. At når du kigger på det, så kan du definere, hvilken farve huden har. Det der nylonstrømper, som nogle af kvinderne køber, når du kigger, når de tager det på, så viser det foden. Så kan du se, hvilken farve hun er, mørk eller lys, eller lignende. Hvis det er det her, så må du ikke lave sprygning på det. Det skal være ash, det er mørkere. Så per definition, så skal det være et mørklæde. Er det ikke bare, man må kunne se? Det må ikke være gennemsigtigt, ikke? Det må være gennemsigtigt. Du må gerne være en lille smule gennemsigtig, men du må ikke definere farven nedunder. Du kan godt have noget, der er gennemsigtigt. Nå, altså farven på. Ja, at så længe, at den ikke definerer farver. Og nummer 6, at hvis hullerne er foran, at den dækker eller viser maks 3 fingre eller 3 tæer, og ikke mere. Okay. 3. Nu tager vi ligesom shurut hos et hver af dem. Hvis vi tager al-hanafiyya, så siger det, der er 7 shurut. Nummer 1, at man tager den, efter man har vasket fødderne. Nummer 2, at de er dækkende for anken. Nummer 3, at man kan gå på det. Nummer 4, at der er ikke nogen huller, som er for større. Det vil sige noget, der er store og viser for meget af fingrene, eller tæerne. Nummer 5, at de sidder fast på foden. Nummer 6, at de er forhindrende for vand kan komme ind i til huden. Ja, når du kommer og stryger fugtighed, så skal man sikre sig, at, det er ikke så tynde til tynde. Hvis du tager neglestrømper eller lignende, så kan du mærke det, at den er fugtigt nedunder med det samme. Men det her, det er jo rent og skal lede at snakke om. Ja, hos Ahnaf, ja. Men du kan også have nogle tykke strømper, og når du tager den på, så vil det jo være forhindring. Og det er derfor, de siger en tyk strøm. Eller sok. Nummer 7. At når der er en åbning i hullet, så må der kun være visende for enten et lille hul, eller noget, som er maks 3 fingre, eller 3 tæer. Og det er derfor, der er forskel mellem 4'eren og 7'eren. 4'eren, han siger, at der er ikke nogen huller, men op til den anden, den siger mindst så meget og maks så meget. Al-Malikiya siger, at selve den, man stryger på, er leder. Det er etteren. De tillader ikke at stryge på noget andet. Nummer 2, at den er ren. Og hvad betyder ren hos dem? Det betyder, at den må ikke være leder, som er af døde dyr, som ikke er halal. Nummer 3, an yakuna makhruzan. Makhruzan, det betyder, at den er syd. Og nummer 4, den skal være syd, ikke? Hvad siger du? Skal den være syd, eller syd? Ja, syd. An yakuna lahu saqa, at den går op og dækker ankelben. Og nummer 5, at man kan gå med det. Shafi'iyya, de har kun to. At man tager den på, efter man har lavet tahara. Og nummer 2, at selve khuf, så ledersok eller lignende, er tahiran qawiyya. Den er ren, og den er stærk. Ellers har det ikke flere. Så kommer hanabila. Nummer 1, at man tager det på, efter man har lavet tahara med vand. At den holder fast, nummer 2, at den holder fast enten med sig selv, eller at man tager na'l. Na'l, det betyder sko over det. Nummer 3, at den er ren, eller undskyld, at den er halal, den er ikke stjålet. Eller harir. Og harir er, kan I huske hvad harir er? Harir, som er forbudt for mænd, tilladt for kvinder. Skin? Nej. Nej, ikke skin. Silke. Nummer 4, at man går med den urfan, hvad der er ligesom folk per definition. Nummer 5, at den er ren i sig selv, den er ikke najis. Ja'ni, der er nogen, der har tisse i den eller lignende. Nummer 6, at den er ikke synlig for visning af foden, ved at være meget tynd. Nummer 7, an la yakuna wasi'an, at den er ikke for stor. Ja'ni, den er så stor, at der er et hul igennem. Ja'ni, hvis du bruger størrelse 38, så tager du størrelse 46. طيب مدة المسح hvor meget skal man lave hvor meget skal man stryge og hvor lang tid holder det? Der er kommet masser af hadith. Malikia siger, at der er ikke noget tidsrum. Alle de andre siger, at der er et tidsrum baseret på sahaba, som siger, at i rejsende, der er det 3 nætter, eller 3 døgn, og når man er brune, så er det 1 døgn. Og selve starten, yani for eksempel du har lavet wudu, du har taget din strømper eller din sok på, og så er den gældende. Hvornår tæller der 1 døgn? Den tæller 1 døgn første gang, du stryger på den. يعني jeg stod op til fajr, jeg lavede wudu, jeg holdt mig til dhuhr, jeg lavede salat uden at lave wudu, så holdt jeg til asr, og jeg lavede salat uden wudu. Efter asr, jeg skal lave maghrib, så der, så gik jeg på toilettet, så lavede jeg wudu og stryg herfra til den næste døgn. Så den er opstart af første strygning. Er I med? Ja. Ja. Og start til afbrydelsen, måske. Ja, start på afbrydelsen. Til første gang, du stryger. Hvis du lader et dohor, for så sådan relativt gældende til næste dohor. Ja, yeah. Okay. Det er et døgn. Ja, men hvis du prøver den til maghrib, og så tager du forfra den, så er det til maghrib. Så er det sådan en. Ja. Ja. Og så rejsende, så er det 3 dage. Mubtilat, det vil sige de, der gør masse ugyldige, det kommer vi til at snakke om næste gang, inshallah. Så, og så kommer vi til at snakke om specifikt om amama, og vi kommer til at snakke om strømper. Fordi der er noget, som siger, åh, sheikh, strømper, vi har ikke krufter, hvad gør vi? Men inshallah, det kommer vi til at snakke om næste gang.